ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ था। 14वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 14वें अधिकरण का नाम है वेदाद्यर्थाधिकरण। वेदादि अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखेंगे। वेद मंत्र प्रवर्ग्यादि विद्यांगमथवा न तु विद्यासन्निधिपाठेन विद्यांगे मंत्रकर्मणि लिंगे नान्यत्र मंत्राणां वाक्येनापि च कर्मणां विनियोगात् सन्निधिस्तु बाध्यो तो नांगता तयो हो। तो उपनिषदों के प्रारंभ में कुछ मंत्रों का पाठ है, कहीं कर्म के बोधक वाक्य हैं। उपनिषद प्रारंभ होने से पहले तो उक्त जो वे मंत्र हैं और कर्म हैं उनको विषय बना करके यहाँ संशय बताया जा रहा है। लगभग सभी वेदों में उपनिषद मंत्र तथा ब्राह्मण भाग में हैं और एकदम शुरू से ही वेदों का प्रारंभ ही उपनिषदों से ही नहीं है। कर्म में विनियुक्त मंत्र से आरंभ है वेदों का और फिर कर्म का प्रतिपादन होने के बाद विद्या को बताने वाला प्रकरण आता है, तो उसे कहा जाता है उपनिषद, विद्या को बताने वाले वेद के प्रकरण को। कर्मकांड ज्ञानकांड तो है ना, तो ज्ञानकांड है उपनिषद। तो ज्ञानकांड रूप जो उपनिषद, उनके प्रारंभ होने से पहले जो मंत्र हैं कर्म हैं उन्हें माना जाए उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या का अंग या विद्या का अंग न माना जाए, ऐसा संशय यहाँ पर बताया गया है। तो ये संशय बता रहे हैं कि वेद मंत्र प्रवरग्यादि विद्यांगम, ये संशय अंतःपाती प्रथम कोटि है। वेद मंत्र प्रवरग्यादि ये पद विषय को बताता है कि वेद मंत्र अथर्व वेद के उपनिषद प्रारंभ से पहले वेद मंत्र आए हैं। विध धातु से वेद धातु से बन जाता है वेद शब्द। विध धातु है ताड़न अर्थ में, और वहां सेन यागादि जो अभिचार कर्म है उनका वर्णन है अथर्ववेद में। वह परिसंख्या विधि है, अभिचार कर्म को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है परिसंख्या विधि। विधि के कई एक प्रकार होते हैं, तो जो उत्पत्ति विधि होता है उसका तो उद्देश्य होता है उत्पत्ति विधि रूप वाक्य के द्वारा विधीयमान कर्म का अनुष्ठान अधिकारी करे, अधिकारी की विधेय अर्थ में प्रवृत्ति कराना उत्पत्ति वाक्यों का उद्देश्य होता है। नियम विधि रूप जो वाक्य होते हैं वे एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक साधन जहां पर उपलब्ध होते हैं वहां उस कार्य का संपादन कोई अधिकारी चाहेगा, किसी अनेक साधनों में से साधन, किसी साधन से दूसरा चाहेगा अधिकारी, अन्य साधन से तीसरा, किसी दूसरे साधन से, तो इस प्रकार विकल्प हो जाएगा ना। तो ये एक कार्य के संपादन के लिए प्रमाणांतर से जहाँ अनेक साधन उपलब्ध हैं उन अनेक साधनों में से उस कार्य के संपादन के लिए एक ही साधन का सब के सब प्रयोग करें, इसके लिए वो नियम बनाता है। तो जैसे व्रीभीर यजेत और व्रीहीन अवहंती, तो व्रीहीन अवहंती इसमें ये विधि वाक्य नियम विधि है, उसका उद्देश्य अवहनन का विधान करना नहीं, फल है वितुषीकरण। तुषा कहा जाता है भूसा को, जो ऊपर ऊपर का छिलका होता है धान के, वो छिलका निकाल, छिलके से चावल को अलग करना, ये वितुषीकरण कहलाता है। तो ये वितुषीकरण कई प्रकार से हो सकता है, कूट करके भी हो सकता है धान को, मशीन से निकाल करके भी हो सकता है, नाखून से भी छिलके अलग किए जा सकते हैं, ऐसे कई साधन हैं। उनमें से मात्र वितुषीकरण याग में उपयोग में आने वाले चावलों का वितुषीकरण करना है कूट करके ही, ये कूटने का विधान नहीं कर रहा है लेकिन नियम कर रहा है कि बाकी साधनों को नहीं अपनाना, इसी का अनुष्ठान करें। कूट करके ही वितुषीकरण करेंगे, चावल निकालेंगे भूसी से, तो उन चावलों से जो पुरोड़ास बनेगा और उससे हवन होगा तो अपूर्व बनेगा। ऐसा ब्रहिन अवहंति ये नियम विधि बताता है। और परिसंख्या विधि का प्रयोजन तत्काल अनर्थ साधन में प्रवृत्त व्यक्ति की प्रवृत्ति को रोकना है, विधेय अर्थ का अनुष्ठान कराना उद्देश्य नहीं होता परिसंख्या विधि का। विधेय अर्थ में प्रवृत्ति हो जाए अधिकारी की, ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं, लेकिन तत्काल अनर्थ के साधन में प्रवृत्त हुआ जो वेदाधिकारी है उसे भविष्य में प्राप्त होने वाला जो अनर्थ है उसे रोकना है, लेकिन सहसा रुक नहीं पा रहा है। तो जिस कार्य के संपादन के लिए वो अनर्थ में प्रवृत्त हो रहा है, अनर्थ के साधन में, उस कार्य को संपन्न करने के लिए कोई दूसरा साधन विशेष बता करके तत्काल जो अनर्थ साधन में प्रवृत्त हो रहा है उस साधन से परिसंख्या विधि रोकती है अधिकारी को। किसी का शत्रु किसी को बहुत कष्ट दे रहा है, पदे पदे उसका नुकसान ही करता जा रहा है, तो कभी क्रोधवशात वह चाहता है कि शत्रु को मार ही डाले, तो ऐसे समय क्या होता है, अपना जिससे वो हाथ में तलवार उठा ले, बंदूक उठा ले, जो भी साधन उस समय का है और दौड़ रहा है मारने के लिए, तो परिसंख्या विधि ये कहती है कि शत्रुवध करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य उसका मृत्यु है, तुम्हें कष्ट देने वाले का मरण है उद्देश्य। यदि बंदूक मारोगे, देखेगा कोई, पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे, उससे अच्छा है कि सेन याग का अनुष्ठान कर लो। सेन याग अभिचार कर्म है, उसका फल है शत्रुवध। तो शत्रुवध ही चाहते हो तो ऐसे तलवार से उसे मत काटो या तुम गोली मत चलाओ, एक सेन याग का अनुष्ठान करो, दिखेगा धार्मिक अनुष्ठान करता हुआ और उसका फल होगा शत्रु का वध, तो वो तो मरेगा ही, लेकिन मारते हुए तुम तो दिखोगे नहीं, तो अनर्थ से बचोगे, जेल नहीं जाओगे। ऐसा एक प्रकार से समझा करके तत्काल जो शत्रु वध में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति हैं उसे तत्काल शत्रुवध से बचाना, ये उद्देश्य है सेन याग कर्म का विधान करने वाले वाक्य का, उन्हें परिसंख्या विधि कहा जाता है। तो ये जो परिसंख्या विधि है उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि वो सेन याग करें, अभिचार कर्म करें, लेकिन तत्काल रुकेगा, फिर देखेगा ये सेन याग करने के लिए जो आवश्यक है सामग्री, उसे सब जुटाते जुटाते कहीं विवेक आ जाए बुद्धि में कि भले ही दृष्ट अनर्थ जो कारागार आदि की प्राप्ति है वो ना हो, लेकिन अदृष्ट जो अनर्थ होना है शरीर छूटने के बाद नरक आदि की प्राप्ति, वो तो अवश्यंभावी होगी, उसे तो कौन रोकेगा, ईश्वर को तो देखेगा है, उद्देश्य समझ ही लेगा मेरा। इस विवेक से फिर कालांतर में उसका सेन याग अनुष्ठान का विचार समाप्त भी हो सकता है, तो सेन याग भी नहीं करेगा, तत्काल जो शत्रुवध में प्रवृत्त हो रहा था वो भी रुक जाएगा, तो भावी अनर्थ नरकादि प्राप्ति उसकी टल जाएगी। ये परिसंख्या विधि का उद्देश्य होता है। तो अथर्ववेद के प्रारंभ में जो कुछ अभिचार कर्म आए हैं, अथर्ववेद के उपनिषद के प्रारंभ में शुरू, तो उन्हें कहा जाता है उन कर्मों को अभिचार कर्म, और उनके विधायक वाक्यों को कहा जाता है परिसंख्या विधि। और उन परिसंख्या विधि के प्रकरण में वेदादि मंत्र हैं, वेद मंत्र। वेद का अर्थ है विध ताड़ने, जैसे बाण से सामने वाले लक्ष्य को छेदन करता है ना, ताड़न करता है ऐसा। तो उस मंत्रों में प्रार्थना है देवता से, उस अभिचार याग की जो संप्रदान कारक भूता देवता है उसे प्रार्थना की जाती है अभिचार कर्म करने वाले के द्वारा कि हे देवते, मेरे शत्रु का सर्वांग तुम वेधन करो, सर्वम अंगम प्रविध्य, ऐसा ये मंत्र है, इसे वेद मंत्र कहा जाता है। और विशेष करके क्या करो, उसके हृदय के को छिन्न विच्छिन्न करो, नाड़ियों को काट दो, शीर को बिल्कुल समाप्त कर दो, ऐसे ऐसे ओ एक विषय अंग समाप्त करके उसको तीन विभागों में विभक्त कर दो, ऐसे उस वेद मंत्र में अभिचार कर्म की संप्रदान कारक रूप देवता की प्रार्थना है। ये प्रार्थना जिन मंत्रों में है उन्हें वेद मंत्र कहा जाता है। इन वेद मंत्र ये हैं अथर्ववेद के प्रारंभ में, और प्रवर्ग्य कर्म को बताने वाला तो एक प्रवर्ग्य कांड ही है, वाजस्नेही ब्राह्मण में, वाजस्नेही शाखा के ब्राह्मण में 8 अध्याय हैं। उनमें से पहले 2 अध्याय का नाम है प्रवर्ग्य कांड, और तीसरे अध्याय से 8वें अध्याय तक उपनिषद है, वो तो मधुकांड, मुनिकांड, खिलकांड, ऐसे 2-2 अध्याय के 3 कांड उपनिषद में है, और प्रवर्ग्य कांड है 2 अध्याय। और उन 2 अध्यायों में जो प्रवर्ग्य जो कर्म आए हैं उनको प्रवर्ग्य कर्म कहा जाता है, प्रवर्ग्य कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म, उन कर्मों को प्रवर्ग्य शब्द से लेना। आदि शब्द से अन्य अन्य वेदों के उपनिषद के आरंभ में जो मंत्र या कर्मादि आए हैं उनको लेना, और उन सब को, वे सब हैं विषय, वेद मंत्र प्रवर्ग्यादि, इस शब्द का अर्थ वेद मंत्र और प्रवर्ग्य कर्म और आदि शब्द से अन्य अन्य वेदों में आए हुए उपनिषद के प्रारंभ में जो मंत्र तथा कर्म है उन्हें उपनिषद प्रतिपाद्य विद्याओं का अंग माना जाए या अंग न माना जाए, ये संशय है। ये संशय बताया कि वेद मंत्र प्रवर्ग्यादि विद्यांगम अथवा नतु, विद्यांग नहीं है। पूर्व पक्ष है मंत्र कर्मणि विद्यांगे, ये पूर्व पक्ष है, मंत्र और कर्म विद्या का अंग है, यानी संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है वो है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है विद्यांगे मंत्र कर्मणि, ये 4th पाद प्रथम श्लोक का हेतु बताते हैं 3rd पाद में। विद्या सन्निधि पाठेन श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये छह प्रमाण मीमांसकों ने माने हैं अंगांगी भाव के बोधक। तो उनमें पंचम जो प्रमाण है स्थान, उसे कहा जाता है सन्निधि। स्थानम सन्निधि ऐसा एक अर्थ संग्रह नाम का मीमांसा का प्रथम ग्रंथ है, उसमें लिखा है स्थान नामक प्रमाण का लक्षण स्थानम सन्निधि। तो ये जो पंचम प्रमाण है छह प्रमाणों में, उसे यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रमाण के रूप में बता रहे हैं अंगांगी भाव में। विद्या हो जाएगा अंगी और मंत्र कर्म ये अंग हो जाएंगे। इनका अंगांगी भाव बोधक छह प्रमाणों में से स्थान नामक जो सन्निधि रूप प्रमाण है, उस प्रमाण से ये निश्चित हो रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विद्या सन्निधि पाठेन, तो विद्या यानी उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या, और उसके समीप में पढ़ा गया है प्रवर्ग्य कर्म भी और वेद मंत्र भी। तो मंत्र तथा कर्म का औपनिषद विद्या के समीप में पाठ होने से यही सन्निधि है, यही स्थान है, और इस स्थान प्रमाण से वेदादि मंत्र तथा कर्म को माना जाएगा अंग विद्या का। ये विद्या सन्निधि पाठेन विद्यांगे मंत्र कर्मणि इससे बताया गया। सिद्धांती कहते हैं तयोः अंगता न, दूसरे श्लोक का जो चौथा पाद है बाध्यो अतो नांगता तयोः, इसमें जो ये तीन पद है अंतिम, तयोः अंगता न, ये सिद्धांती की प्रतिज्ञा है जो संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है। सिद्धांती की प्रतिज्ञा है और सिद्धांती ये बता रहे हैं कि तयोः यानी मंत्र कर्मणोः, मंत्र और कर्म को विद्या का अंग नहीं कहा जा सकता, मंत्र और कर्म में विद्यांगता नहीं है। अंग कहते हैं शेष को, अंगता का अर्थ है शेषत्व, तो विद्या शेषत्व मंत्र और कर्म में नहीं है, ये सिद्धांती की प्रतिज्ञा है। सिद्धांतियों ने हेतु का, अपनी प्रतिज्ञा के साधक हेतु के परामर्शक पद के रूप में प्रयोग किया है सर्वनाम का, तशिल प्रत्यांत सर्वनाम है अतः, तो अतः का अर्थ है इसी कारण से, इदम शब्द का रूप है तशिल प्रत्यांत, तो अतः यानी इसी कारण से मंत्र और प्रवर्ग्य कर्मादि में विद्यांगत्व नहीं है। तो इसी कारण से यानी किस कारण से, तो कहते हैं जो स्थान रूप प्रमाण आपने मंत्र एवं कर्म में विद्यांगता का प्रतिपादक बताया है, वह स्थान प्रमाण दुर्बल है। मीमांसकों ने यह माना है कि श्रुत्यादि छह प्रमाणों में उत्तर उत्तर प्रमाण पूर्व पूर्व प्रमाण से दुर्बल है, उत्तर उत्तर प्रमाण से पूर्व पूर्व प्रमाण प्रबल है। तो सबसे पूर्व में आता है श्रुति प्रमाण, वह प्रबल प्रमाण है, लिंगादि की अपेक्षा। हाँ, और लिंग वाक्यादि की अपेक्षा प्रबल प्रमाण है, वाक्य प्रकरणादि की अपेक्षा प्रबल प्रमाण है, प्रकरण स्थान तथा समाख्या की अपेक्षा प्रबल प्रमाण है, और स्थान भी प्रबल हैं लेकिन समाख्या की अपेक्षा से, और समाख्या अपने से पूर्ववर्ती पांचों प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल है, अंतिम प्रमाण है। जब पांचों प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से अंगांगी भाव निर्धारित न हो रहा हो और तब समाख्या नामक जो प्रमाण है वह अंगांगी भाव को बताता है, तो यहां पर पंचम प्रमाण पूर्व पक्षी ने बताया है स्थान यानी सन्निधि, ये दुर्बल प्रमाण है और इसकी अपेक्षा प्रबल प्रमाण है वाक्य प्रमाण और लिंग प्रमाण। लिंग प्रमाण द्वितीय प्रमाण है, वाक्य है तृतीय प्रमाण। तो ये जो वेद मंत्र हैं उनका लिंग प्रमाण से निर्धारण हो जाता है अभिचार कर्मांगत्वेन रूपेण। लिंग प्रमाण वेद मंत्रों को सेन यागादि रूप जो अभिचार कर्म है उनका अंग बता रहा है। तो वो सेन याग हो गया प्रधान कर्म, अंगी कहा जाएगा उसे, और अंग हो जाएंगे ये मंत्र। और ये वाक्य प्रमाण ये बताता है कि प्रवर्ग्यादि जो कर्म है वे दूसरे प्रधान कर्मों के अंग हैं, विद्यांग नहीं है। ये यहाँ पर पूर्वार्ध में बता रहे हैं, मंत्राणाम लिंगेन अन्यत्र विनियोगात्, ऐसा अन्वय करिए। तो मंत्राणाम यानी वेद मंत्राणाम, तो वेद मंत्रादि का लिंग प्रमाण से अन्यत्र यानी अभिचार कर्मादि में विनियोग यानी अंगत्वेन रूपेण अन्वय निश्चित होने के कारण प्रबल प्रमाण वेद मंत्रादि को बता रहा है अभिचार कर्म का अंग। हाँ, विनियोग विधि, विनियोगत यानी उपयोगात। और कर्मणाम वाक्येनापि च अन्यत्र विनियोगात्, तो जो प्रवर्ग्य कर्मादि हैं उनका उपयोग वाक्य प्रमाण के आधार पर अन्यत्र होता है, प्रधान कर्म में दूसरे अग्निष्टोमादि में। इसलिए दोनों ये प्रवर्ग्य कर्मादि भी अन्य शेष होने से और वेद मंत्रादि भी अन्य शेष शेषत्वेन रूपेण निर्धारित होने से प्रबल प्रमाण के आधार पर, ये जो सन्निधि रूप दुर्बल प्रमाण को लेकर के विद्यांगत्व पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं इनमें, तो ये दुर्बल प्रमाण बाधित हो जाएगा प्रबल लिंग प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण से। इस अभिप्राय से कहा सन्निधिस्तु बाध्यो, पूर्व पक्षी जिस प्रमाण के आधार पर बताना चाहते हैं वेद मंत्रादि को विद्यांग, वह दुर्बल होने के कारण अन्य का अंग बताने वाले प्रबल प्रमाण लिंग तथा वाक्य से ये बाधित होगा, सन्निधि प्रमाण बाध्य। अतः यानी इसीलिए प्रबल प्रमाण से वेद मंत्रादि तथा कर्म में अन्य अंगत्व निश्चित होने से और प्रबल प्रमाण से सन्निधि प्रमाण का बाध होने से, ये अतः शब्द का अर्थ है, तयो हो यानी मंत्र कर्मणो अंगता न विद्यांगता न। इस प्रकार इस अधिकरण में ये बताया जाएगा कि वेद मंत्रादि का अंगत्वेन रूपेण उपसंहार औपनिषद विद्या में नहीं होगा। सिद्धांति के मत में अनुपसंहार फल है, पूर्व पक्ष के मत में उपसंहार फल है। अब वेदादि अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ है उसे देखा जाए। अस्ति अथर्वणिकानां उपनिषद आरंभे मंत्र समामनायः सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनी प्रवृज्य शिरो अभिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्तः इत्यादि। तो अथर्वणिकानां यानी अथर्ववेद की उपनिषद के प्रारंभ में ये मंत्र पाठ है। सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य इत्यादि, इस मंत्र का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं सर्वं इत्यादि का अवतरण लिखते हुए। देवताम अभिचार कर्ता प्रार्थयते सर्वमिति, अभिचार कर्म का अनुष्ठान करने वाला अभिचार कर्म की संप्रदान कारक रूप देवता की प्रार्थना करता है। हे देवते, ये संबोधन है। मद्रिपोहो सर्वं अंगं प्रविध्य, और प्रविध्य शब्द का अर्थ करते हैं विदारय। प्रविध्य कौन से लकार का रूप है, कौन सा पुरुष? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो प्रविध्य का इसलिए अर्थ हुआ विदारय। तो हे देवते, मद्रिपो यानी मेरे शत्रु के सर्वम अंगम प्रविध्य यानी विदारय, सारे अंगों को विदारित कर दो। जैसे चटनी पीसते हैं ऐसा पीस दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। और विशेष करके तीन अंगों को तो बिल्कुल ही चूर्ण चूर्ण कर दो एक प्रकार से। ये कह रहे हैं कि विशेषतश्च हृदयम भिंदी, हृदय के टुकड़े टुकड़े कर लो शत्रु के। और धमनी यानी सिराहा प्रवृंजय का अर्थ है त्रोटय। तो जो धमनी यानी सिरा है, नाड़ियां है, नाड़ियों को बिल्कुल लीकेज कर दो, जगह जगह छलनी बना दो कि रक्त जो है बाहर ही निकलता रहे। और शिरश्च अभितो नाशय, और मेरे शत्रु का जो सिर है उसकी चटनी कर दो। अभितो नाशय, चारों ओर से उसे बचाना ही नहीं। ये अभिचार करता अभिचार कर्म की अंगभूत देवता की प्रार्थना करता है। एवं त्रिधा विपृक्तो विश्लिष्टो भवतु मे शत्रु इत्यर्थ। इस प्रकार मेरे शत्रु के जो तीन अंग हैं इनसे सर्वथा रहित मेरा शत्रु हो जाए, सिर, नाड़ियां और हृदय, इनको बिल्कुल ही ये कर देंगे तो वो बचेगा ही कहाँ, मृत्यु हो जाए उसकी। ये अथर्ववेद के प्रारंभ में आए हुए मंत्र है उपनिषद के पूर्व में। तांडी शाखा सामवेद की है, तो तांडी शाखा के भी उपनिषद के प्रारंभ में तांडी नाम के साथ भी उपनिषद आरंभे मंत्रामनाय इसका अनुवर्तन ले आइए। और ये होगा कि देव सवितः प्रसुव यज्ञम इत्यादि साम वेद के उपनिषद के प्रारंभ से पहले ये हैं मंत्र। और शाट्यायनी शाखा है, उस शाट्यायनी शाखा में भी ये मंत्र आया उपनिषद के प्रारंभ में कि श्वेताश्वो हरित नीलो असि इत्यादि मंत्रामनाय ऐसा लगाना। और कठानाम तैत्रियानांच, तो कठोपनिषद कठ शाखा की उपनिषद के आरंभ में और तैत्रीय शाखा के उपनिषद के आरंभ में शन्नो मित्रश्यम वरुण ये मंत्र पाठ हैं इत्यादि मंत्रामनाय। वाजस्नेयिनां तु उपनिषद आरंभे प्रवर्ग्य ब्राह्मणं पठ्यते देवा हवई सत्रम निषेदु इत्यादि। और कौशितकीनाम अपि अग्निष्टोम ब्राह्मणम्, तो कौशितकी शाखा के उपनिषद आरंभ में अग्निष्टोम ब्राह्मण आता है, उसमें कहा गया कि ब्रह्मवा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तद अहर ब्रह्मणैव ते ब्रह्म उपयन्ति ते अमृतत्वम् आप्नुवन्ति ये एतद् अह उपयन्ति इति। यहाँ तक ये तत्तद् वेद के उपनिषद प्रारंभ में मंत्र या कर्म को बताने वाला पाठ है ये कहा गया। इनमें हाँ शन्नो मित्रों तो अच्छा है, वो तो यजुर्वेद का है, अथर्व वेद में अभिचार कर्म है। हाँ ये तो अपने शांति मंत्र में आता है ना, ये सभी के सभी अशुभ मंत्र ही है ऐसा थोड़ा ही। और वो अभिचार कर्म को बताने वाला वाक्य बताया ना, वो परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि का उद्देश्य, वो परिसंख्या विधि जिस कर्म को बता रही है उस कर्म का अनुष्ठान कराने में नहीं होता तात्पर्य, अपितु तत्काल अन्य पाप कर्म से अधिकारी को बचाने में परिसंख्या विधियों का तात्पर्य है। तो वो जो अभिचार मंत्र था उसका अर्थ टीकाकार ने बताया। अब अन्य जो मंत्र आए हैं तांडी शाखा में आया हुआ मंत्र देव सवितः प्रसुव यज्ञम इत्यादि, उस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार कि हे देव सवितः, ये दोनों संबोधन है, सवित्री शब्द का संबोधन है सवितः, देव का देव, हे सवित्री देव ऐसा अर्थ निकलेगा। हाँ तो यज्ञम तत्पतिंच प्रसुव यानी निर्वर्तय, यज्ञ और यजमान का आप निर्वर्तन करिए। उच्चैश्रव, और अब ये जो शाट्यायनी शाखा के प्रारंभ में आया हुआ मंत्र है उसे कह रहे हैं श्वेताश्व शब्द का अर्थ है इंद्र। श्वेताश्व शब्द का अर्थ इंद्र कैसे हुआ इसे टीकाकार कह रहे हैं, श्वेताश्व शब्द में बहुरी समास है, जैसे पीतांबर कहा जाता है भगवान विष्णु को, पीतम अंबरम यस्य स पीतांबर, ऐसे बहुरी समास करके श्वेतो अश्वो अस्य इति श्वेतांबर श्वेताश्व, तो सफेद घोड़ा है जिसका, तो इंद्र का जो उच्च स्रवा नामक घोड़ा है वो सफेद है श्वेत है, इसलिए इंद्र को श्वेताश्व कहा जाता है। यही कह रहे हैं टीकाकार, उच्चै स्रवाहा श्वेतो अश्वो यस्य इंद्रस्य स त्वम्। तो उच्चे श्रवा नामक घोड़ा सफेद घोड़ा है जिनका, ऐसे आप इंद्र कैसे हो? तो कहते हैं हरित मणिवत नीलो असी, हरित नीलोसी। इसमें हरित नील में मध्यम पद लोपी समास है, हरित शब्द से लेना है हरित मणि, वो नीला होता है, तो वो जैसा नीला है ऐसे आप भी नील हो, चमकीले नील, वो चमकीला नीला होता है। और शन्नो मित्र का अर्थ करते हैं नह याने अस्माकम, शम याने सुख करो भवतु, कौन मित्र नामक देवता, वरुण नामक देवता, उसमें कई देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुख का संपादक बने। आगे हैं ब्रह्मवा, ये कौशित की शाखा का बताया है, इसमें है नहीं अर्थ नहीं कर रहे हैं टीकाकार। टीकाकार ने देवा हवे सत्रम निषेधु, ये खाली प्रवर्ग्य ब्राह्मण का शुरू वाला मंत्र है इन्हें, और ये कहा कि इत्यादि मंत्र है। कौशित की उपनिषद के प्रारंभ में जो अग्नि स्टोम ब्राह्मण आया उसमें बताया हुआ जो मंत्र है उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। ब्रह्मवा अग्निष्टोमो, ये मंत्र का प्रारंभ में वाक्य है ना, कि ये जो अग्निष्टोम नामक कर्म है ये ब्रह्म ही है। स और आगे वाला वाक्य है ब्रह्मैव तद अह, मंत्र में मूल में तो अह का अर्थ होता है दिन, कहते वह दिन भी ब्रह्म ही है, अग्निष्टोम भी ब्रह्म का प्रापक होने के कारण ब्रह्म है, और ये अग्निष्टोम जिस दिन किया जाता है वह दिन भी ब्रह्म ही है, ब्रह्मैव तद अह। इसे कह रहे हैं कि ब्रह्मैव अग्निष्टोमो ब्रह्म एव, और स यस्मिन अहनि क्रियते तदपि ब्रह्म, वो दीन भी ब्रह्म है, तदपि यानी वो अह। और तस्मात् ये तद अह साध्यम कर्म उपयन्ति, ये जो आया कि अंतिम वाक्य है ना कि ये तद अह उपयन्ति, मूल मंत्र में भाष्य में अंतिम जो वाक्य है ये एतद उपयन्ति, उसमें ये बताया जा रहा है, ये बहुवचन है कि जो अधिकारी एतद यानी ये अग्निष्टोम नामक कर्म एक दिन साध्य, अग्निष्टोम नामक कर्म का उपयंती का अर्थ करते हैं अनुतिष्ठंती, अनुष्ठान करते हैं। बीच में आया है वो फल को बताने के लिए, अग्निष्टोम याग के अनुष्ठान का फल है वो ब्रह्म प्राप्ति, इसलिए ये तद उपयंती यानी अनुतिष्ठंती। तो तस्मात् ये तद अह साध्यम कर्म उपयन्ति यानी अनुतिष्ठन्ति ते ब्रह्मणैव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, तो ब्रह्मणैव ते ब्रह्म उपयन्ति ये वाक्य है। तो ब्रह्मणा इस तृतीयांत शब्द का अर्थ है अग्निष्टोमेन अनुष्ठितेन कर्मणा, क्योंकि अग्निष्टोम को ब्रह्म रूप बता, तो ब्रह्म रूप जो अनुष्ठित अग्निष्टोमात्मक कर्म है इस साधन से वे ब्रह्म उपयन्ति यानी प्राप्नुवन्ति। हाँ हाँ ब्रह्म की ये हाँ अपेक्षित ब्रह्म भाव की कार्य ब्रह्म आ रहा है आगे, तो कर्म उपयंती अनुतिष्ठन्ति ते ब्रह्मणैव साधनेन ब्रह्म उपयंती, और ते च फिर आगे आया कि ते अमृतत्वम आपनुवन्ति, तो उसका अर्थ करते हैं कि ते च क्रमेण अमृतत्वम आपनुवन्ति, वे क्रम से अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, यानी अग्निष्ठोम अनुष्ठाता ब्रह्मलोक चला जाता है और वहाँ पर फिर क्रम मुक्ति को पाता है। ये कहा गया तो ये जो मंत्र हैं, मंत्र और कर्म को बताने वाले वाक्य एक प्रकार के ये विषय हो गए। विषय बताने के बाद अब संशय बताया जा रहा है, किम इमे सर्वे प्रविद्यादयो मंत्रा इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है, मंत्रादिषु तत्तद् उपनिषद विद्याशेषत्वे प्रमाण भावाभावाभ्याम संशयम आह किम इति। ये मंत्र और आदि शब्द से कर्म, तो ये तत्तद् उपनिषद के आरंभ में पठित मंत्र तथा कर्मों के तत्तद् उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या के अंगत्व में पूर्व पक्ष के मत में सन्निधि प्रमाण विद्यमान है और सिद्धांत मत में उसका बाद होता है, इसलिए प्रमाणा भाव है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए संशय होता है कि ये मंत्रादि तत्तद् उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या के अंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, इनका अंगत्वेन रूपेण उपसंहार होगा या नहीं होगा। तो संशय को बताने वाला जो भाष्य वाक्य है इसे देखिए, किम इमे सर्वे प्रविद्यादयो मंत्रा प्रवृग्यादीनि च कर्माणि विद्यासु उपसंध्रियेरन किंवा न उपसंध्रियेरन इति मीमांसामहे। तो इमे सर्वे प्रविद्यादयो मंत्रा और प्रवर्ग्यादिनि च कर्माणि, ये प्रविद्यादि मंत्र तथा ये क्या प्रविद्यादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का तत्तद् उपनिषद प्रतिपाद्य विद्याओं में अंगत्वेन रूपेण उपसंहार होगा अथवा उपसंहार नहीं होगा, इस संशय के निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार हम लोग कर रहे हैं। मीमांसा में है यानी ये अधिकरण वो है, मीमांसा शब्द का तो अर्थ होता है विचार, पूजित विचार। तो पूर्व पक्ष का अवतरण वाक्य है भाष्य में, किं तावत् न प्रतिभाति, तो कहते हैं जब ये संशय उत्पन्न हुआ तो हम क्या समझे, तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये समझना चाहिए कि इन प्रविद्यादि मंत्रों का तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का तत्तद् उपनिषद प्रतिपाद्य विद्याओं में अंगत्वेन रूपेण उपसंहार होता है, ऐसा समझना उचित है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। उपसंहार एव येषां विद्यासु इति, और पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा हुई, येषां यानी प्रविद्यादि मंत्राणां कर्मणां च विद्यासु उपसंहार एव, ये संशयांतपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की हुई। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है कि कुतः यानी अकस्मात हेतु, किस कारण से आप इन प्रविद्यादि मंत्रों का तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का औपनिषद विद्या में अंगत्वेन रूपेण उपसंहार मानना चाहते हो, इसमें क्या प्रमाण है? तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं, विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात, ये सन्निधि है। तो विद्या प्रधान है वेदों का उपनिषद ग्रंथ, यानी विद्याकांड ज्ञानकांड, ये विद्या प्रधान है, और उसी के पास में इन प्रविद्यादि मंत्रों का पाठ है, इसलिए ये माना जा रहा है सन्निधि प्रमाण के आधार पर इनके समीपवर्ती ग्रंथ में प्रतिपाद्य जो प्रधान सफल विद्या है उसका अंग इन प्रविद्यादि मंत्रों को तथा कर्मों को। ये विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात इससे बताया गया। इस पर ये जो पूर्व पक्षी का हेतु है इसे दृढ़ करने के लिए आक्षेप सिद्धांत की ओर से किया जा रहा है, समाधान पूर्व पक्षी करेंगे तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा। सिद्धांत के आक्षेपों का निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे, पूर्व पक्ष दृढ़ होगा, फिर सिद्धांती उस पूर्व पक्ष का निराकरण करेंगे तो सिद्धांत प्रबल हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। इसके लिए आक्षेप समाधानात्मक ग्रंथ आगे आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग तो कल करेंगे। टीका में टीकाकार इस अधिकरण का फल बता रहे हैं, फलम पूर्ववत, ये लिखा है ना, किम इति, इस प्रतीक के बाद में एक वाक्य है टीका में कि फलम पूर्ववत। तो पूर्ववत में पूर्व शब्द का अर्थ है पूर्वाधिकरण, तो पूर्वाधिकरण में पूर्व पक्ष के मत में उपसंहार फल था, सिद्धांत में अनुपसंहार फल था, यही यहाँ पर भी फल हो जाएगा। पूर्व पक्ष के मत में इन मंत्रादि का औपनिषद विद्या में उपसंहार, सिद्धांत में अनुपसंहार। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।